újra itt vagyok. Vissza kellett jönnöm hozzád, és lehet, hogy maradok. Tudom, tudom, nem láttál rég. Bármit is mond a szemedben, a megértés tüze ég. Én szóra váltanám a gondolatot, de félek, hogy nem érdekel. Sajnos nem állnak össze a mondatok. Én nem ide jöttem, nem ezt akartam. Reményt kaptam csak az útra. Én az örök átutazó, azt, hogy minden bűnöm megbocsátható. Hello, hello, nem tűntem el. Csak egy távoli bolygón jártam lehúnyt szemekkel. De kinyílt lassan a szem, most is rád ragyog. Könny reszked benne, mert látom, hogy vak vagyok. Én szóra váltanám a gondolatot, de félek, hogy nem érdekel. Sajnos nem állnak össze a mondatok. Én nem ide jöttem, nem ezt akartam. Reményt kaptam csak az útra. Én az örök átutazó, azt, hogy minden bűnöm megbocsátható. Tévedésből jöttem a földre, és félek, hogy itt ragadok. Hiszed vagy nem, egyszer hazajutok. Nem látsz majd többé, hiányozni fogok. Én szóra váltanám a gondolatot, de félek, hogy nem érdekel. Sajnos nem állnak össze a mondatok. Nem ide jöttem, nem ezt akartam. Reményt kaptam csak az útra. Én az örök átutazó, azt, hogy minden bűnöm megbocsátható. Hello, hello, én a régi vagyok. Tévedésből jöttem a földre, és félek, hogy itt ragadok. Hiszed vagy nem, egyszer hazajutok. Nem látsz majd többé, hiányozni fogok.